Żadne typy się nie mogą równać z nami, nie, nie. Inny wymiar, nie nazywaj raperami, yeah, yeah. Ciągle jebie flash, flash, wszędzie robią zdjęcie. Hajsu coraz więcej, jestem dumny, no bo self-made, yeah. Yeah, robię biznes, robię cash, yeah. Ona krzyczy do mnie, weź mnie, ona krzyczy do mnie, weź mnie. Ej, tutaj mi już nie istnieje, damy radę, mam nadzieję, damy radę, mam nadzieję. Szacun dla ziomali stąd, chcieli uciec zamiast siedzieć, w końcu zmienić los. W końcu się uśmiechnie, szare bloki znikną we mgle. Portfel tyje w końcu pęknie, a na bani ciągle syf. Ciągle syf, na problemie płonie spliff. Na świat filtr, zakładamy na świat filtr. Ej, nie potrzebujemy ich, ej, ich opinii no i spin, ej. Dupy w szoku, dupy w krzyk, ej, każda tu zaczyna flirt, ej. Zauważa tylko kwit, ej, życie moje jest jak film, yeah. Brak aktorów, wszystko real, yeah. Ona mi mówi, że ma dość, ona mi mówi, że chce dojść. Ona mi mówi, że yeah. Żadne typy się nie mogą równać z nami, nie, nie. Inny wymiar, nie nazywaj raperami, yeah, yeah. Ciągle jebie flash, flash, wszędzie robią zdjęcie. Hajsu coraz więcej, jestem dumny, no bo self-made, yeah. Yeah, robię biznes, robię cash, yeah. Ona krzyczy do mnie, weź mnie, ona krzyczy do mnie, weź mnie. Ej, tutaj mi już nie istnieje, damy radę, mam nadzieję, damy radę, mam nadzieję. Trzecie pismo już przychodzi, skarbówka węszy utrudniają chęci, by zarobić. Ja nie wiem, co się dzieje z Polską znowu. Legal Force, oni patrzą i zazdroszczą paru stów. Zadaj sobie więcej trudu, zaczepiasz na traku, żeby sprzedać więcej albumów. Robię hity, więcej umów, stoisz w miejscu, szukasz szumu. Młody multi CEO, yeah. Ciągle progres, nowe flow, yeah. Ciągle progres, nowe... Zarobiłem na to sam. Selfmade multi YFL to jest skład. Nowe auto, a tylko 20 lat. Pełne konto, a tylko 20. Żadne typy się nie mogą równać z nami, nie, nie. Inny wymiar nie nazywaj. Ciągle jebie flash, flash, zdjęcie. No bo self. Żadne typy się nie mogą równać z nami, nie, nie. Inny wymiar nie nazywaj raperami, yeah, yeah. Ciągle jebie flash, flash, wszędzie robią zdjęcie. Hajsu coraz więcej, jestem dumny, no bo self.